Nota informativa. Trasllat de l'LOI de l'Institut Josep Pla. Arran de l'incendi de l'Institut Josep Pla, les activitats d'aquest centre es traslladaran a partir del proper dijous 24 a la seu de la futura EOI del Guinardó, que, com sabeu, situada al mateix recinte del nostre institut. La major part de les activitats relectives es portaran a terme en aquest edifici i, inicialment, únicament es compartiran les instal·lacions esportives. És voluntat de les direccions dels dos centres que les interferències siguin mínimes i que l'ús dels espais quedi perfectament diferenciat. L'alumnat de l'Institut Josep Pla farà jornada intensiva i no farà ús del servei de menjador. Les entrades i sortides seran per portes diferents i els patis no coincidiran en horari. Encara que no podem saber fins que hi hagi informes tècnics quin serà el temps de permanència de l'Institut Josep Pla en el nostre recinte, esperem que tot es pugui resoldre favorablement en el mínim temps possible. Volem expressar la nostra solidaritat amb la comunitat educativa d'aquest centre davant de la difícil situació en la que es troben.